نمیشه از عاشقی بخونیم، توی لحظه های بد کنار هم بمونیم. دوست داشتن دروغ بود مثل تموم حرفا، من دیوونه رو باش گریه میکردم برات. دیدی گفتم یه روزی تنها میذاری، یه روز میرسه میگی دوستم نداری. وای منو باش، اه اه منو باش، چقدر بچگی میکردم تو خوابم و تو بیداری یا باهات زندگی میکردم. وای منو باش، اه اه منو باش، چقدر بچگی میکردم تو خوابم و تو بیداری یا باهات زندگی میکردم. نشستی زیر پامو، قلب منو دزدیدی، نفهمیدم چطوری دل باختی و بریدی، نفهمیدم از کجا پیدا شدی اومدی، چقدر زیر گوش من حرفای خوب میزدی. دیدی گفتم یه روزی تنها میذاری، یه روز میرسه میگی دوستم نداری. وای منو باش، اه